NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Nederland met 7-0 gewonnen van Vietnam. En daarmee is Oranje als groepswinnaar door naar de achtste finale. De volgende wedstrijd van Nederland is in de nacht van zaterdag op zondag tegen Italië of Zuid-Afrika. Sportwinkel Decathlon waarschuwt voor een babyzwemzitje dat in het water kan kantelen. Daardoor zou de baby kunnen verdrinken, waarschuwen zowel de winkel als de toezichthouder NVWA. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken mee gebeurd. De militaire machthebbers in Myanmar gaan de straf van de afgezette politicus Aung San Suu Kyi met 6 jaar verkorten. De junta kondigde aan dat in totaal meer dan 7000 gevangenen strafvermindering krijgen in het kader van een religieuze ceremonie. De 78-jarige Suu Kyi zat een straf van 33 jaar uit, onder meer vanwege corruptie. En PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil niet op de kandidatenlijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nijboer is 11 jaar Kamerlid, maar gelooft naar eigen zeggen niet volmondig in de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. En goedemorgen. In Moskou is vannacht opnieuw een drone ingeslagen in een kantoorgebouw. Het is al de derde keer deze week dat er 's nachts explosies zijn in het zakendistrict van de Russische hoofdstad. In het gebouw zitten Russische ministeries. En de grote vraag is, wie zit hier toch achter? In Oekraïne zelf gaat de oorlog ook door. Vannacht kwamen drones neer in Kharkiv. Volgens Oekraïne zelf waren er afgelopen week meer dan 170 gevechten aan de frontlinie. En daarbij is 12 vierkante kilometer terugheroverd op de Russen. Maar Rusland zou wel nog meer dan 100.000 vierkante kilometer Oekraïns grondgebied in handen hebben, inclusief de Krim. Komende week voeren een 30-tal landen vredesgesprekken met Oekraïne op een top in Saoedi-Arabië. Rusland is daar niet bij uitgenodigd. De hoop is daar tot een vredesplan te komen om eventueel gesprekken met Rusland te heropenen. De eisen van Oekraïne, het vertrek van alle Russische troepen, het herstel van de vooroorlogse grenzen en de terugkeer van alle gevangenen en gedeporteerde kinderen. Ik ga praten met journalist, Ruslandkenner, mediaondernemer en oprichter van de Moscow Times, Dirk Sauer. Meneer Sauer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat in Moskou nou het leven gewoon door na al dit soort droneaanvallen? Of hoe is de situatie daar? Ja, ik had vanmorgen wat vrienden aan de lijn in Moskou en collega's. En dat is natuurlijk altijd het gekke, hè? Wij horen natuurlijk die berichten over de drones en de aanslagen. En dat had hij de volpagina's. Allereerst, in Moskou wordt daar in de media nauwelijks aandacht aan besteed. Hè? Nee. Een gesprek zoals wij die nu voeren, wordt in Russische media niet gevoerd. En ja, het is een hele grote stad. 13 miljoen mensen en... Dus het leven gaat gewoon door. Ja. Zijn het strategische doelwitten? Wat is dit voor plek waar dit soort drones neerkomen? Nou, Moskou City, dat is echt het zakenhart van Moskou. Het zijn, zoals wij de Zuidas hebben, ja, ja. Zo heeft Moskou City. Dus allemaal grote, moderne torenflats. Heel indrukwekkend. Dat is een strategisch doelwit. Maar goed, het gaat natuurlijk maar om een paar verdiepingen die zijn getroffen. Ja. Dus het werk in die andere torens gaat gewoon door. Het is wat glasschade. Dit doet Rusland niet echt pijn. Dit zijn speldenprikjes misschien. Ja, kijk, dat is een beetje de tragiek van de situatie. Oekraïne of mensen die Oekraïne helpen, want we weten niet precies wie nou die drones afvuren. Die doen hun best om Rusland te treffen. Maar precies zoals je zegt, het zijn speldenprikken. En in antwoord daarop stuurt Rusland natuurlijk dagelijks echte raketten... Ja. Die vele doden maken naar de Oekraïne. En dus het is een volstrekt ongelijke strijd. Ja, Oekraïne zegt dan, ja, Moskou zal snel gewend raken aan volwaardige oorlog. En dat zeggen de Oekraïners dan over dit soort droneaanvallen. Maar eigenlijk zegt u, nou ja, daar wennen ze helemaal niet aan, want het mag eigenlijk geen naam hebben. Dat is het. En we moeten ook niet vergeten hoe groot Rusland is. Hè? Kijk, we focussen ons nu even op dat Moskou City, dat zakencentrum. Nou, dat is een gebied van misschien een vierkante kilometer. Rusland is het grootste land ter wereld. Dus ja. Voordat je daar echt een impact hebt... dan moet je wel heel veel meer raketten er naartoe kunnen sturen. Goed, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, ondertussen nieuws. Terwijl wij dit gesprek voeren, gaat het luchtalarm af in heel Oekraïne. Een Russische MiG-31 straaljager zou zijn opgestegen en richting dat land vliegen. Nou ja, we houden dat nieuws in de gaten, mocht daar wat gebeuren. Maar ja, dit is aan de orde van de dag natuurlijk in Oekraïne. Ja goed, een luchtalarm in heel het land is volgens mij wel ongebruikelijk. Maar zij zijn er ook wel aan gewend. Die volwaardige oorlog is in Oekraïne echt van kracht. Maar in Rusland, zegt u, meneer Sauer, ja, die Russen die merken er eigenlijk nog niet zoveel van, of wel? Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat in Oekraïne, laatst waren de cijfers gepubliceerd, dat bij elk Oekraïns gezin, wel iemand was die gewond of gedood is geraakt. Hè? Dat iedereen kende wel iemand in zijn familie, kennissenkring, die gedood is. Dat is in Rusland natuurlijk totaal niet het geval. Hè? In Moskou, waar eigenlijk bijna geen soldaten vandaan komen, kent vrijwel niemand. Iemand die persoonlijk die gedood is. Ik vraag ook altijd, kennen jullie iemand die nou getroffen is door deze oorlog? En in een stad als Moskou is daar eigenlijk nauwelijks sprake van. Nee, maar het leven is daar natuurlijk wel ingrijpend veranderd. Ik bedoel, veel grote bedrijven zijn daar vertrokken. Er zijn ook wel mensen gevlucht daar vandaan. Dat moet de Rus toch wel merken? Nou, de tragedie een beetje is dat, ondanks de 18.000 sancties die is opgelegd aan Rusland, de economie het beter doet dan ooit tevoren. Poetin heeft in no time een economie die eigenlijk helemaal in de slop zat, weer aan de gang gekregen, juist door de oorlog. Dat is natuurlijk ongelooflijk wrang. Maar al die westerse bedrijven die zijn weggegaan, die fabrieken zijn overgenomen door Russische managers. De staalproductie is enorm geëxplodeerd. De productie van elektronische apparatuur, van chips, is geëxplodeerd. Er is een tekort aan cement vanwege de vele bouwprojecten en de verdedigingslinies die Rusland heeft aan het bouwen is. Kortom, de economie is oververhit. De Russische economie groeit dit jaar met 1%. De EU economie groeit met 0,5%. Zij doen het dus beter dan wij. Zij doen het beter dan wij, ik zeg het verkeerd. Russische economie 1,5%, EU 1%, Engeland 0,4%. Ja, dus die sancties, die sanctiepakketten die vanuit het Westen opgelegd worden, die hebben eigenlijk helemaal geen effect. Nee, helaas niet. Of althans, niet op korte termijn. Nee. Misschien ooit in de toekomst. Maar financieel staat Rusland er nog steeds verduiveld goed voor. Ze hadden al een enorme schatkist opgebouwd, miljarden aan reserves. Maar nog steeds door de verkoop van olie en gas kan Rusland het huidige bestedingspatroon, de huidige kosten van de oorlog makkelijk dragen. En aan wie verkopen ze dat dan? Wie koopt er nog bij de Russen? China, India zijn de twee belangrijkste kopers, ook veel andere landen. Ja. Maar China en India met name. En wat ook heel belangrijk is om niet te vergeten, is dat met name in de arme provincies het besteedbaar inkomen is gestegen. En dat komt omdat heel veel soldaten uit die regio's juist komen. En die krijgen in verhouding enorme hoge salarissen. Die verdienen wel het 4- of 5-voudige van wat ze normaal verdienen. Dat geld gaat natuurlijk terug naar de familie. En als iemand sneuvelt, dan krijgt de familie een behoorlijke smartengeld. Met als gevolg dat mensen het gevoel hebben, juist in die arme provincies, dat hun leven door die oorlog er beter op is geworden. Het is allemaal, ja, ik bedoel, omgekeerde wereld, zou je denken. Het is volstrekt de omgekeerde wereld. Ja, maar is Poetin dan ook nog populair in die gebieden? Ja, zijn populariteit. Wij dachten natuurlijk allemaal, of wij hoopten, laat ik het zo zeggen, allemaal, dat Poetins populariteit door al die slachtoffers, door al die sancties, door de oorlog zou dalen, maar dat is helemaal niet het geval. En wat ook heel belangrijk is je te realiseren, dat Rusland staat aan de vooravond van een nieuwe verkiezingscyclus. In september, over ruim een maand, zijn er hele belangrijke regionale verkiezingen. Maar volgend jaar al zijn de nieuwe presidentsverkiezingen. En dan kan Poetin weer herkozen worden voor 6 jaar. Dat maakt hem dan tot de langst dienende leider ooit in Rusland. En die oorlog is het centrale thema in zijn verkiezingscampagne. En hij heeft de oorlog gewoon nodig. Want in tijden van oorlog verenigen mensen zich rondom hun leider. Ja. En dat gebeurt nu in Rusland. Maar toch, het beeld in het Westen is inderdaad die sancties, die Rus gaat dit merken, in de portemonnee niet gebeurt. Die Rus zal moeite mee hebben dat zoveel landgenoten sneuvelen. Blijkbaar is het tegendeel waar. En blijft Poetin dus in, met name in die buitengebieden, toch populair. Mensen die niet toegang hebben tot bijvoorbeeld die westerse media, die niet al die berichten lezen. Die verkiezingen volgend jaar, is jouw voorspelling dan ook dat hij dat glansrijk wellicht zal winnen? Ja, al dan niet eerlijk verlopen natuurlijk. Nou, de doelstelling van het Kremlin is minimaal 80% van de stemmen. Ja. En dat gaan ze vasthalen. Ja, gaan die wel eerlijk verlopen dan? Of? Geen enkele verkiezing verloopt eerlijk. Maar zelfs al zouden ze een eerlijke verkiezing houden, dan nog ben ik ervan overtuigd dat de meerderheid van de Russen voor Poetin gaat kiezen. Is dan ook niet de conclusie, als ik dit zo hoor, dat het Westen eigenlijk gewoon helemaal niks voor elkaar kan spelen in Rusland zelf? Ja, ik zucht diep. Mm-hmm. Omdat dat moeten we zo langzamerhand onder ogen zien. Wij hebben als het Westen altijd gedacht dat we via sancties, via andere drukmiddelen de Russen ervan kunnen overtuigen dat het anders moet. Maar helaas blijkt dat buitengewoon ingewikkeld. En kijk, met sancties kan je een klein land dat beschikt over weinig bronnen, kan je misschien op de knieën krijgen. Maar een zo groot land als Rusland, dat over alles beschikt, ja, olie, gas, staal, aluminium, kolen, noem het maar op, dat is gewoon heel erg moeilijk. Maar dan is Europa, of niet alleen Europa, de Amerikanen, het Westen dan misschien toch ook naïef geweest weer, want we zijn al zo vaak naïef geweest als het gaat om Rusland. Maar door te denken, ze vallen Oekraïne binnen, wij slaan terug met sancties, en daarmee gaan we dit land wel eens even beïnvloeden. Dat is dus helemaal niet zo. Nou ja, kijk, door de eeuwen heen hebben Europese naties natuurlijk altijd Rusland onderschat. Hè? Ja. Het laatste natuurlijk de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog Rusland binnenvielen. Rusland is een ongelooflijk chaotisch land. Het Russische leger is uiterst inefficiënt. Er is heel veel mis. Ja. En dat geeft vaak de gedachte van, nou, dus dat moet te verslaan zijn. Maar chaos en inefficiëntie is een DNA van Rusland. Dat hoort bij Rusland. Tegelijkertijd beschikken ze over ongelofelijke middelen en mensen. Rusland kan zeker vier keer zoveel soldaten op de been brengen als de Oekraïne. Ja. Er staan 100.000 man staan er klaar. En hoe vervelend het ook is, en ze hoeven niet de modernste wapens te hebben. Ze hoeven niet over de beste uitrusting te beschikken. Maar ja, elke soldaat met een machinegeweer of een kanon is er één. Ja. Vanuit Russisch perspectief. Het macht zit in het getal daar. Ze hebben gewoon heel veel. Veel kwantiteit in plaats van misschien kwaliteit. Dat is het precies. En ja, wij zijn gewend geraakt aan de superioriteit van de techniek. Ja. He, wij denken dus dat als je maar technisch heel goed bent uitgerust, de nieuwste wapens, de beste communicatie, noem allemaal maar op, dat je dan superieur bent. Maar in de praktijk blijkt dat heel erg tegen te vallen. Kijk naar al die mijnenvelden die Russen hebben gelegd. Dat is allemaal heel erg ouderwets. Dat is gewoon Eerste Wereldoorlog. Maar het werkt wel. Maar het werkt wel. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ze zijn technisch dus niet geavanceerd genoeg om bijvoorbeeld een simpele drone tegen te houden die dan naar de hoofdstad kan vliegen. Maar dat zien we dus vannacht gebeuren. Hoe kan dat? Dat zo'n machtig land dat niet, ja, dit luchtafweer dan blijkbaar toch niet voor op orde heeft. Nou ja, daar heb je het alweer. De techniek. Hè? Ja. Luchtafweer is techniek. Dat hebben ze gewoon niet goed op orde. Nee. Maar ja, daar halen ze ook vrij gemakkelijk hun schouders over op. Ja, prima, kan gebeuren, zeggen zij. Ja, prima, kan gebeuren. En zolang het mijn huis maar niet treft, dan gaat het leven gewoon door. Ja, overigens staat in The Guardian wel dat de burgemeester van Moskou zegt dat de luchtafweer het wel gedaan heeft en een aantal drones heeft neergehaald. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet verifiëren, maar dat er dan wel eens eentje doorheen glipt. Ja, nou ja, kijk, ja. Ze zullen er best af en toe eens eentje neerlaten. Maar het feit dat ze in een paar dagen twee keer dat Moskou City weten te treffen. Want het hartje van Moskou, dat staat echt in het hartje van Moskou. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Ja, de suggestie is natuurlijk dat Oekraïne deze drones afvuurt. We weten het niet zeker. Wat denkt u? Nou, kijk, het is of het Oekraïnse leger of Oekraïners die op de een of andere manier heel erg druk met drones bezig zijn. Zoals je weet, ik bedoel, van tieners tot professionals bouwen drones in Oekraïne. Dus het doet er ook niet zo heel veel toe wie nou precies die drones stuurt. Het komt in ieder geval uit de Oekraïnse hoek. Ja, ja. Nou, er is ook een theorie die zegt, ja, dit is een false flag, zoals het heet. Dat doen de Russen zelf om aan het Westen te laten zien. Zie je wel, die wapens die jullie aan Oekraïne geven, die worden niet alleen maar ter verdediging gebruikt. Nee hoor, daar geloof ik helemaal niks van. Daar zijn de Russen niet toe in staat. Nou, daar schieten de Russen helemaal niks mee op om hun eigen gebouwen te bombarderen. Nee. Want nogmaals, de gemiddelde Rus, als die gewoon in Moskou op de bank zit 's avonds, die ziet dit op tv niet. Het gaat hier niet over. Nee, het gaat hier niet over. Tot het moment dat de overheid besluit dat ze het willen gebruiken als propaganda. Ja. Dat is heel grappig, want het kan best zijn dat vanaf morgen of vanaf volgende week die beelden ineens heel erg worden getoond. En het dan wordt gebruikt als een manier om te zeggen, kijk eens wat die Oekraïnse naties hier allemaal doen. En de reactie wordt opgeroepen van, jongens, we moeten schouder aan schouder staan tegen die verschrikkelijke Oekraïners die ons proberen te bombarderen. Ja, dus ze hebben gewoon een heel palet aan propaganda waar ze uit kunnen kiezen. En de ene dag besluiten ze om niks te laten zien en de volgende dag laten ze ineens alles zien. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld de militaire bloggers, die zijn heel populair in Rusland, dat wordt veel gelezen, die de ene dag dan wel mogen schrijven over de aanvallen op de Krimbrug. Ja. En dat is de brug tussen de Krim en het vasteland van Oekraïne. Dat wordt gebombardeerd door Oekraïners. En de andere moment mogen ze daar niet meer over schrijven. Die bloggers luisteren dus ook braaf naar wat hen opgedragen wordt. Ja, het Kremlin is gewoon een aparte afdeling die zich helemaal bezighoudt met wat brengen we in de publiciteit en hoe brengen we het in de publiciteit. Ja. En dat wordt van dag tot dag wordt dat afgestemd. En mensen krijgen gewoon instructies. De televisie krijgt elke dag iemand zoals jij zou elke dag een briefje krijgen van je hoofdredacteur met de instructie, dit is de lijn die we vandaag volgen. Ja. Ondertussen is er ook allemaal gedoe over de graandeal. Dat is een deal die tussen Oekraïne en Rusland is gesloten over graan dat in Oekraïne wordt geproduceerd, omdat Oekraïne dat mocht blijven produceren, exporteren. Rusland heeft zich uit die deal teruggetrokken. Wat zit daar nou voor gedachten achter? Want waarom willen de Russen hier niet mee doorgaan? Want ze veroorzaken hier honger mee en een stijging van de wereldvoedselprijzen. Ja, maar er zit een hele heldere gedachte achter. Kijk, terwijl de Russische economie eigenlijk loopt als een tierenlier, ja, proberen ze de economie van Oekraïne juist plat te leggen. Ja. En een van de belangrijkste sectoren in Oekraïne is de landbouw, is de graan. Ja. De graanexport is superbelangrijk voor Oekraïne. Dus die bombardementen op Odessa en andere havens waar vandaan het graan wordt geëxporteerd, heeft gewoon die functie, net als het bombarderen van allerlei industriële installaties. Ja. Kijk, in Rusland is er op dit moment een schreeuwend tekort aan arbeidskracht. Er bestaat geen werkeloosheid. In Oekraïne stijgt de werkeloosheid enorm snel op het moment. Dus dat hoort het Russische publiek dag in dag uit op de televisie. Ja. Kijk eens, iedereen hier heeft werk, iedereen hier heeft geld. Kijk eens naar dat Oekraïne, een economie in een puinhoop. Niemand heeft meer werk, dit en dat. Dat verhaal vertellen ze. Ja, en dan dat er dan 180.000 ton graan wordt gebombardeerd, vernietigd dus. Wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld in Afrika er honger ontstaat, want die graan zou onder andere die kant op gaan. Ja, dat interesseert de Russen niet zoveel. Kijk, het is na 17 maanden glashelder dat Poetin zich totaal niet interesseert over hoeveel het kost, zowel in mensenlevens als in geld, als in imago. Ja. Hij heeft maar één doel. En dat is het vernietigen van Oekraïne als zelfstandige staat. Dat is het enige waar hij mee bezig is. En op welke manier interesseert hem niks. En met welke consequenties interesseert hem ook niks. Een jaar geleden was u ook te gast in dit programma, toen met mijn collega Sven Kokkelman. En toen zei u wel, ja, de machtsbasis onder Poetin, die is wel weggevallen. Die is in ieder geval wankel geworden. Is dat nog steeds zo? Nou, dat is het interessante natuurlijk. Toen ik dat zei, was daar ook sprake van. Hè? De eerste schok in Rusland was er wel degelijk. En het protest bij de hele zakengemeenschap, bij de hele elite, maar ook bij gewone mensen. Alleen wat is er gebeurd? Meer dan 1 miljoen Russen zijn vertrokken. En dat waren de meest kritische, de meest onafhankelijk denkende, de schrijvers, de journalisten, de intellectuelen, de ondernemers. De Moscow Times. Waaronder wij zelf natuurlijk, ja, van de Moscow Times. Die zijn vertrokken en die leven nu in ballingschap. In de tussentijd zijn alle andere mensen die ook op maar enig manier protest hebben aangetekend, zijn in de gevangenis gezet. Gisteren nog werd Karsa Moerza, een van de beroemde oppositieleden, tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vandaag overkomt een collega van mij, Safranov, een journalist, waarschijnlijk precies hetzelfde. Dus iedereen die ook maar het minste zegt, van een blogger tot een journalist tot een activist, verdwijnt in de gevangenis. Dus door keiharde repressie is Poetin erin geslaagd dat verzet, die oppositie, de kop in te drukken. En heeft hij zijn machtsbasis eigenlijk weer teruggewonnen. Ja. En verstevigd. Ja, zelfs na die gekke opmars van die wachtergroep. Dat is nu even het begin van deze zomer. Zelfs dat heeft zijn machtsbasis niet weer instabiel gemaakt. Ja, wij dachten natuurlijk allemaal, oh, die Wagner, kijk eens, het Russische leger komt in opstand. Generaals sluiten zich aan bij Prigozhin en zo. Daar is allemaal niks van gebeurd. Die Prigozhin is terug in zijn hok. Die acteert nu als een heel nuttige afleiding daar in Wit-Rusland. Hè, daar tegen de grens van Polen zijn nu wat van die Wagner-soldaten gestationeerd die daar voor onrust kunnen zorgen. Ja. Dus elke keer als wij hopen en denken, maar het is vaak wishful thinking, dat Poetin wankelt, blijkt zijn positie veel sterker dan gedacht. Ja, overigens, die Wagner-soldaten die daar bij Polen zitten, in de buurt, bij die grens, is dat niet toch best wel een groot risico dat mochten zij die grens oversteken en ineens onrust veroorzaken in NAVO-gebied, dat we dan toch ineens in oorlog zijn met Rusland als NAVO? Nou ja, kijk, Poetin die rekent er uiteindelijk op dat dat moeten we eigenlijk zeggen Washington, want uiteindelijk is de NAVO is gewoon Washington. De Amerikanen zijn heel machtig binnen de NAVO. Die leveren 80% van het materiaal. Dus ik bedoel, zonder Amerika is Oekraïne wordt Oekraïne van de kaart geveegd. Dus de vraag is heel erg, is er wel echt een rode lijn voor Amerika? Ja. En die rode lijn, daar hebben ze heel vaak over gesproken. Ook in het Midden-Oosten natuurlijk. En die bleek uiteindelijk maar heel zwak te zijn. Behoorlijk oprekbaar. En nu hoopt misschien Rusland erop te zin spelen. Ja, die Wagner-soldaten, dat zijn dissidenten. Als zij iets uitspoken net over de grens in Polen, dat zijn wij niet. Dat zijn losgeslagen soldaten. Dat is natuurlijk altijd wat Poetin doet. Ja. Hij laat het vuile werk altijd opknappen door anderen, zegt dan, ik weet er niks van, ik heb er niks mee te maken. En dan een paar maanden of een jaar of soms een paar jaar later meldt hij ineens dat hij erachter zat. Ja, dat heeft natuurlijk het begin van het Oekraïne-conflict ging ook zo. Dat waren ook In de Krim, hè, de groene mannetjes die daar ineens opdoken, zogenaamd niks met Rusland te maken. Uiteindelijk bleek dat gewoon Russische militairen. Overigens zeggen de Amerikanen nu, de ambassadeur bij de VN van de Verenigde Staten zegt inmiddels, als het Wagner is, dan is het gewoon Rusland. Wij gaan ervan uit dat deze soldaten gewoon onder het commando van de Russen staan. Ja, nee, dat weet ik. Ik denk dat Poetin ze ook niet meteen Polen in gaat sturen. Maar kijk, de grens van Oekraïne kunnen ze ook heel makkelijk oversteken daar. Ja. Kiev is vlakbij. Hè? Vergis je niet hoe dichtbij Kiev ligt bij de grens met Wit-Rusland. Dus er zijn daar plenty mogelijkheden om nieuwe onrust te stoken. Wellicht ook rekening houden dus met een nieuwe aanval op de hoofdstad, op Kiev. Nou ja, daar dromen ze natuurlijk van. Het noopt het Oekraïnse leger in ieder geval om daar weer extra paraat te zijn en extra troepen naartoe te sturen. Dus alles past in dat beeld van Poetin van een lange oorlog. Ja. Hè? De hele samenleving is inmiddels doordrenkt van oorlog. Ja. Alles is ingesteld op een lange oorlog. En dat geldt. Dat geldt ook voor het onderwijs bijvoorbeeld. Dus in de kleuterklas worden kinderen nu al opgevoed met machinegeweren en parades en indoctrinatie. In de cultuur, er is geen onafhankelijke cultuur meer. Alles is gelijkgeschakeld. Er zijn geen westerse films meer. Nee, kinderen in het leger ook? Kinderen in het leger. Barbie mag niet in de bioscoop. Alles westers wordt geweerd. Dus die hele samenleving is doordrenkt van oorlog. En dat is wat dat is nog wat het meest verontrustende is. Hoe gaat het nu met de Russische journalisten die in Nederland zitten? Onder andere die voor u werken. Ja, nou ja, wij doen natuurlijk ons uiterste best. En we bereiken ook wel miljoenen Russen. Toch wel. Die het hier niet mee eens zijn. Kijk, je moet je voorstellen, hè, er wonen 140 miljoen Russen uiteraard in Rusland. Ja. 140 miljoen. En zeg dat er 20, 30 miljoen Russen uitgesproken tegen de oorlog zijn. En wij zijn hun stem. Wij geven die mensen de harde feiten die zij nodig hebben om voor te kunnen leven in zo'n repressief systeem. Zij moeten weten wat er gebeurt. Ja. Wij hebben niet de illusie dat wij de hele publieke opinie kunnen veranderen. Dat kunnen we ook niet. We zitten nu in Amsterdam met 70, 80 Russische journalisten tegenover een propagandaapparaat dat miljarden uitgeeft en duizenden zogenaamde journalisten in dienst heeft. Dus, maar het is toch heel belangrijk dat we die stem blijven zijn van de miljoenen Russen die nog wel tegen de oorlog zijn. We lopen bijna op het einde door, maar het moraal is nog wel hoog dus onder die journalisten die in Nederland zitten, die misschien ook geen contact meer met thuis kunnen hebben, die misschien nooit meer naar huis kunnen. Ja, nou ja, kijk, die mensen hebben vaak slechte dagen. Laat ik daar helder over zijn. Ik dank oprichter onder andere van de Moscow Times, mediaondernemer Ruslandkenner Dirk Sauer. Ik dank u voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen hier op Radio 1 gaat verder de Nieuwsbv. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen en een fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij gaf mij echt twee hele grote warme handen om mij heen. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Die handen die mis ik ook zo. Die mij voortduwden. Je kunt het. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Hij was wel het oogappeltje van mama. Daar maakte hij gebruik van. Toch, mam. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom erbij en word lid van Max. Zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 12 uur. NPO Radio 1.